Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Καλησπέρα. Έχετε κάποιες απορίες, θα τις λύσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, αν αναρωτιέστε, πολιτική εκπομπή δεν είναι αυτή, δεν είναι για την επικαιρότητα. Τι φίλος και τι ήρθε από τα παλιά. Ποιος είναι ήρθε. Αυτά. Ποιος ήρθε. Πολύ σωστή ερώτηση. Ποιος ήρθε, που λέμε. Λοιπόν, έχουμε τις απαντήσεις για όλες αυτές τις ερωτήσεις μας. Τις ερωτήσεις σας. Είμαστε ο Θάνος Καμιλέλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο Βασιλάκης ο Μύτικας και η Ζωή Τσάι Παπαδοπούλου. Γεια σου, Ζωή. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Είμαστε το παρεάκι της Παρασκευής. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Ό,τι είπαμε, είπαμε για επικαιρότητα. Δεν χρειάζεται. Μπουχτίσαμε, μπουκώσαμε. Δεν, αυτό το πράγμα πια και είπε ο ένας, είπε ο άλλος αυτά και, και πώς θα πάρω τα φάρμακά μου και πώς θα φάω. Και εντάξει, παιδιά, τα πάτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε διάθεση Σαββατοκύριακο. Ό,τι γκρίνια είχατε να μας φορτώσετε μέσα στην εβδομάδα, μας τη φορτώσατε. Αφήστε μας λιγάκι να αλλάζουμε σιγά σιγά διάθεση. Δεν είναι αμαρτία. Σήμερα υποσχόμαστε μία ξέχαστη εκπομπή. Μπορείτε να το δείτε και από τη θεματολογία, δηλαδή το roster είναι για All Star Game. Ευχαριστούμε και για τις δωρεές. Γενικά, όταν δεν μιλάμε, πάει καλά οικονομικά η εκπομπή, Κωνσταντίνα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, Θάνο. Δεν μπορώ να με πληρώνουν για να σωπαίνω. Αυτό είναι διαφθορά του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να με πληρώνουν για να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Έχω τόσα να πω. Mm-hmm. Να σας προετοιμάσουμε γι' αυτό. Είναι λίγο τράση η εκπομπή σήμερα. Εντάξει, θα σκουπίσουμε από πολύ χαμηλά από το βάθος όλου του πηγαδιού της επικαιρότητας. Να είστε έτοιμοι και έτοιμες. Mm-hmm. Χαρά που έχει πάρει ο Κωνσταντίνος που είναι Παρασκευή. Δεν θα απολογηθώ. Έχει πάρει και ρεπό για ανασκόπηση. Δουλεύω σαν το μούλο εδώ πέρα 300 ώρες την ημέρα. Έχει πάρει ρεπό για ανασκόπηση. Δεν θα κάνουμε ανασκόπηση, οπότε χαλαρούιτ. Ευκαιρία να δείτε τις προηγούμενες. Όλο και κάποια θα έχετε χάσει. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Υπάρχει μια ερώτηση που είναι, φαρμιώτησα, για την ομιλία μου στα Χανιά. Το είχα ξεχάσει και εγώ εντωμεταξύ. Έχει αναβληθεί αυτό. Έχει αναβληθεί το TEDx στα Χανιά. Δυστυχώς δεν θα πάω στα Χανιά. Θα ήταν πολύ καλή ευκαιρία να πάω. Με τέτοιο καιρό Κρήτη, ναι. Ή ακυρωθεί. Αναβληθεί. Δηλαδή, μας ενημέρωσαν θα πάει Νοέμβριο και είμαι σε φάση, όχι ρε παιδιά, γιατί για Απρίλιο μια χαρά ήμασταν. Τι Νοέμβριο. Τώρα έχουμε Νοέμβριο, Νοέμβριο βρέχει. Εγώ τώρα ήθελα να τα πω, όχι λόγω καιρού. Τώρα είναι καιρό σαν αέρα εκεί πέρα, έχεις πράγμα, θα πήγαινε. Ναι, τώρα Νοέμβρη με μουντάδα, δεν εμπνέομαι. Πες Νοέμβριο δεν θέλω εγώ. Ας θέλατε. Ο Κωνσταντίνος αυτή την εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή χαρούμενος ήταν. Τον αδικείτε. Το θυμάμαι γιατί μου έκανε κάθε μέρα την ίδια εντύπωση. Δεν θέλω να είμαι προβλέψιμος. Δεν θέλω να ξεκινάει η εκπομπή και να πιστεύετε ότι μπορείτε να προβλέψετε τι θα γίνει. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει. Στην αρχή 5 λεπτά αισιοδοξίας, μετά κατευθείαν μύρλα, μετά εκνευριστική χαρά. Μετά τραγούδι, σιγά σιγά θα βάλουμε κάποια χορευτικά. Κάποια μπαλέτα από πίσω να χορεύουνε. Ναι. Θα το κάνουμε επιθεώρηση, θα τραγουδάει ο Κωνσταντίνος, θα χορεύει πίσω, σαν τα επιθεώρηση στο θέατρο. Χαρούμενος βγήκε, θα τρελαθώ, λέει ο Αντώνης, και βάζει 2 ευρώ, το οποίο λέει ότι είναι για το Σπύρο Γραμμένο που ήταν φοβερός χθες στον Βόλο. Και Γιάννης 5 ευρώ, έλειψα λίγο καιρό, 5 ευράκι για τα εκπληκτικά γυρίσματα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Είναι αυτό που περιμένεις να εννοεί τα γυρίσματα, ας πούμε, κάποιες εκπομπές που κάνουμε, αλλά εννοεί μάλλον τα γυρίσματα της φωνής σου. Μαζί μου ποτέ δεν ξέρεις πού θα χτυπήσεις από όλα αυτά. Πώς με είπατε, γκαντεμογρινιαρογλυκούλη. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορώ. Απλώς αυτό που χαρακτηρίζει εμένα είναι αυτό. Αυτό που χαρακτηρίζει το Θάνο είναι τα λογοπαίγνια. Μ' αρέσει που το έχω φορτώσει αυτό. Έχω πει διάφορες κρυάδες κατά καιρούς, αλλά έχω καταφέρει να στραφούν εναντίον σου τα πειρά. Δεν ξέρω πώς έγινε. Είναι αυτό. Όλα επικοινωνία, Θάνο. Όλα. Πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει. Πού είναι ο φίλος που το γράφει μονίμως για τα λογοπαίγνια του Θάνου. Είναι λες και είμαι ο Φουντούλης, ας πούμε, που κάνει καριέρα με τα λογοπαίγνια, ή ο Αριστοτέλης Ρήγας. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για το τραγούδι αυτό θα σας βάλουμε πιο μετά προς το τέλος, όσο θα πηγαίνουμε με διάθεση Σαββατοκύριακου, θα σας βάλουμε ένα απόσπασμα εκπομπής τηλεοπτικής, οπότε σας προειδοποιούμε, θα είναι δύσκολο. Είναι ο Παπαδάκης που υποδέχεται τον Αυτιά. Αλλά επειδή δεν ξέρεις τώρα κάθε φορά με ποια ιδιότητα είναι ο καθένας, είναι ο Αυτιάς που έρχεται για να μιλήσει για την υποψηφιότητά του. Που έγραφε πολύ ωραία το κουλούρι. Ή το πρόδωσε έτσι. Δεν είμαι του suspense εγώ. Είμαι όπως η Μύδια που ξεκινάει αποκαλύπτοντας από την αρχή και μετά βλέπεις πώς φτάσαμε εκεί. Και στην, έγραφε το κουλούρι ότι την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά θα την αναλάβει για λίγο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι καταπληκτική ιδέα και καθόλου απίθανο εδώ που τα λέμε. Δεν συνέβαινε ήδη αυτό? Ότι έχει πάρει μια, έχει είχα την αίσθηση εκπομπή. Ότι μία εκπομπή από τις δύο, ναι, της εβδομάδας την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης με καλεσμένο τον Αυτιά. Εντάξει τώρα, όλα αυτά είναι σχετικά. Ναι. 5 ευρώ, L. Ξεκίνησα να σας παρακολουθώ λίγους μήνες πριν. Είστε ο μόνος λόγος που αντέχω να ενημερώνομαι καθημερινά από το 15 και μετά. Τι λίγους μήνες πριν? Δηλαδή πριν τι έκανες? Εδώ θα γκρινιέμαι. Μα μας εκνευρίζετε τώρα μεσημεριάτικα. Κάτι συνέβη το 2015 και απογοητεύτηκε. Τι απογοητεύτηκες, τι έγινε το 2015? Μάλλον κάτι δεν εκτίμησε. Ας πούμε, μια γενναία απόφαση που πήρε ένας τότε πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε και στο φόρουμ των Αδελφών και λέει: εμένα με κατηγορούσαν για κολοτούμπα και ο Σόιμπλε στα απομνημονέματά του τη χαρακτηρίζει γενναία στάση. Και λες: ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι λέει καλά λόγια ο Σόιμπλε. Πες μου το φίλο σου που λέμε, ναι. Πώς το σκέφτηκες τώρα ότι είναι καλή ιδέα να επικαλεστείς το Σόιμπλε? Εκτός αν είναι καλή ιδέα να επικαλεστείς το Σόιμπλε, γιατί έχουν αλλάξει λίγο οι συμμαχίες με τον καιρό. Λέω. Αυτή είναι δηλαδή η δική μου εκτίμηση και αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ που το έκανε αυτό και προσοχή, προσοχή, έρχεται κακία και τη Νέα Αριστερά που δεν πήρε ποτέ αποστάσεις από αυτό. Γιατί η Νέα Αριστερά κάνει μια νέα καριέρα αφήνοντας πίσω αυτή την συζήτηση, λέγοντας «Έλα μωρέ, που με πας, που με τραβάς τώρα καημένε», αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάρεις αποστάσεις από αυτό, μπορείς να ενταχθείς σε αυτή την χωρία των αναλυτών τύπου Σόιμπλε, Τσίπρα και τα λοιπά, που λένε ότι τέλος πάντων καλώς το κάναμε, ήταν μια γενναία κίνηση. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να ξεφύγεις από αυτό κάνοντας το κορόιδο και λέγοντας τώρα περσινά ξινά στα φύλλα, όπως λέγαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις παρεμπιπτόντως. Mm-hmm. Είμαι σε Zoom, σας ακούω ταυτόχρονα και έχω κάψει εγκέφαλο. Κλείσε το Zoom. Τελείως δηλαδή. Μας γράφει εδώ πέρα άλλα 5 ευρώ για να διορθώσετε το preview του newsletter. Η καθημερινή σας ενημέρωση είναι λάθος. Είναι για να μην το μπερδεύετε με την εφημερίδα. Την Χρύσα Κατσαρίνη. Εντάξει. Άμα το ξεχάσουμε, ξαναβάλε. Εντάξει, άμα δεις και δεν έχει διορθωθεί μέχρι τη Δευτέρα, 5-5-5, 15 ευρωτάκια τη Δευτέρα και όλα σιγά-σιγά θα γίνουν. Λοιπόν, είμαι αυτόν τώρα με τον Αλέξη. Έσωσε τη χώρα που την είχαν ρίξει στα βράχια οι άλλοι. Η αλήθεια είναι, για να κλείσουμε τώρα την παρένθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, στις τελευταίες του εμφανίσεις ο Τσίπρας εμφανίζεται πολύ ενωτικός, θεσμικός. Είναι δηλαδή ένας πολιτικός που έχει περάσει την ηλικιακή κρίση που περνάω και εγώ τώρα, το καταλαβαίνω αυτό. Mm-hmm. Και είναι στη φάση, εντάξει, αν είπαμε και καμιά, δεν είναι ο περίφημος αυτός στίχος το «όσα είπαμε παλιά ισχύουν», είναι το «αν είπαμε και καμιά κουβέντα παραπάνω, εντάξει». Δεν βαριέσαι τώρα, άνθρωποι είμαστε. Ήθελα εγώ το καλύτερο, το ήθελες, ναι, και εσύ, το ξέρω, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, προχωράμε. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι εμφανίσεις. Είναι το rebranding, μάλλον. Έκλεισα στα μούτρα κόλλα από συνάδελφο και του είπα ότι τώρα βλέπω φάρμα, του έστειλα και link. Παρακαλώ. Θάνο, χειροκρότημα. Μ' αρέσετε. Αυτό το κόσμο θέλουμε και αυτό το πνεύμα. Πρέπει λοιπόν να κάνω διπλωματική, αλλά προτεραιότητα έχει φάρμα. Μ Με αυτά τα μούτρα να δω που θα καταντήσεις τη ζωή σου. Τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να, να είναι στη ΔΑΠ ήδη και να ποντάρει αλλού για την επαγγελματική του εξέλιξη. Είμαι 19 και πάλι καλά έχω βρει εσάς και μπορώ να ακούσω νέα, γιατί αλλιώς δεν θα ασχολούμουν. 19 χρονών, παιδί μου, ρε, 19 χρονών εμείς πιάναμε την πέτρα και τη στίβαμε που κάθεσαι για ακούς φάρμα. Πες του Θάνο. Εγώ έχω τη μόνιμη απορία πώς στίβεται η πέτρα. Σε αυτή τη φράση. Στην εποχή μας αυτά τα κάναμε. Okay. Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν, να πούμε για την... για αυτό το δυστύχημα, δεν πρέπει να το λέμε. Ποια είναι η επίσημη εκδοχή. Δυστύχημα, τραγωδία. Να μην το λέμε έγκλημα. Λοιπόν, για το έγκλημα των Τεμπών, να δούμε λίγο τις, τις εξελίξεις που αφορούν, νομίζω, οι εξελίξεις των, των τελευταίων ημερών, περισσότερο την συγκάλυψη. Δεν είναι ότι υπάρχουν άλλου τύπου εξελίξεις, στο δικαστικές θέλω να πω ή κάτι τέτοιο, αλλά απλώς λίγο-λίγο εμφανίζονται διάφορα κομματάκια αυτού του puzzle που είναι το πώς έχει συμπεριφερθεί το κράτος απέναντι σε αυτό το έγκλημα, κατά πόσο έχει δείξει την διάθεση να μιλήσει με ειλικρίνεια και να εξηγήσει και να βρει τι έχει συμβεί. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε έχει να κάνει με την αποκάλυψη από τη σελίδα The News της έρευνας του Γενικού Χημείου του Κράτους, που βρήκε το ξυλόλιο σε έρευνα που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου του 2023, δηλαδή 2 μέρες μετά το έγκλημα, και παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2023. Ουσιαστικά είναι το έγγραφο το οποίο επιβεβαιώνει αυτό το οποίο λένε οι συγγενείς των θυμάτων, στο τοπίο ότι βρέθηκε το ξυλόλιο. Δεν είναι θεωρία συνωμοσίας το ξυλόλιο. Μένει να δούμε γιατί, το οποίο έχει διάφορα σενάρια και εκεί πέρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε, αλλά είναι γνωστό και είναι με βάση το χημείο του κράτους. Το είχαμε αναφέρει κιόλας ότι δεν είναι κάποιος. Υπάρχει μια σύγχυση εδώ ότι μπήκε ένας πραγματογνώμονας από την οικογένεια, αλλά δεν έκανε αυτός μια δική του έρευνα και είπε: α, εδώ εγώ κρίνω ότι υπάρχουν αυτά τα υλικά. Αυτά κρίθηκαν στο χημείο του κράτους. Και έτσι δημιουργήθηκε, και έτσι επιβεβαιώθηκε κάτι από αυτά που λέγανε, ακόμα κάτι από αυτά που λέγανε οι συγγενείς. Και τίθεται και ερωτήματα για το γεγονός ότι από τη στιγμή που αυτό έχει γίνει από κρατικό οργανισμό, είναι γνωστό στο κράτος. Οπότε υπάρχει μια σταθερή άρνηση να αναγνωρίσεις ότι κάτι έχει βρεθεί εκεί που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί αυτό λέμε και θέλει μια προσοχή στις ισορροπίες εδώ πέρα. Αξίζει να διερευνηθεί από το να το λες απλά θεωρία συνωμοσίας και να είναι π.χ. βέβαιος ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του τότε στο Σταύρο Θεοδωράκη ότι είναι απολύτως γνωστό ότι ήταν το φορτίο, ότι έκανε η άλλη μαξοστοιχεία. Κάτι το οποίο δεν έχει βγει κάποιος να μας το πει. Το ήξερε ο κ. Μητσοτάκης πριν ένα χρόνο. Τα έγγραφα υπάρχουν στην πρώτη έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Είναι φοβερό ότι μέχρι και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όποτε ρωτάτε γι' αυτό, λέει ότι δεν καταλαβαίνει που είναι η συγκάλυψη. Και προσέξτε, αυτό εμένα μου φαίνεται ένα επικοινωνιακά ευφυές τρίκ. Επειδή η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που ακούει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις συστημικές πηγές μέσα από τις οποίες το απευθύνεται, δεν θα ακούει την κριτική. Οπότε δεν είναι παράλογο αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή ξέρει ότι υπάρχει ένα τοπίο τέτοιο στην ενημέρωση που εξασφαλίζει ότι μόνο αν τύχει και χαλάσει το δείπνο του Ευαγγελισμού με το Βαγγέλη Μαρινάκη θα ακουστεί κάποια κουβέντα κριτικής. Διαφορετικά δεν ακούγεται. Οπότε έχει το θράσος να λέει ότι δεν καταλαβαίνω ποια είναι η συγκάλυψη. Δεν ξέρω, λέει. Ακούω για συγκάλυψη και δεν μου λέει κανείς τι είναι αυτό που συγκαλύπτουμε. Αυτό το είπε στη συνέντευξή του Παπαδάκη που λέει: ρωτάω μονίμως να συγκαλύψουμε τι. Και όντως ρωτάει και το απαντάνε τις πολιτικές ευθύνες και πιθανόν κάποια ακόμα που έχουν σχέση με την αμαξοστοιχεία την εμπορική. Και τονίζω το πιθανόν εδώ πέρα. Τις πολιτικές ευθύνες. Συνεχίζει αυτός, κλείνει τα αυτιά του, λέει να συγκαλύψουμε τι. Να συγκαλύψουμε τι, λέει ρωτάω, δεν μου απαντάει κανένας. Και φωνάζει όλη η αντιπολίτευση τις πολιτικές ευθύνες. Το ότι δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας. Είναι γνωστά αυτά. Μας γράφει η Βασιλική και το χημείο να πάει κάτω από την πολιτική προστασία, παρακαλώ. Ναι, γράφεται για το αριστεροσκοπείο και το αριστερό χημείο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ σωστό και λογικό. Οπότε λέμε ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία σε μένα πια χτυπάει καμπανάκι. Όταν ακούτε αυτό, είναι θεωρία συνωμοσίας. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μας δουλεύει ψηλό γαζί. Ξέρω, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, mm-hmm. αλλά επειδή υπάρχουν και συνωμοσίες στη ζωή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν κάποιος μας λέει αφήστε τις θεωρίες συνωμοσίας, μπορούμε να ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι μια συστημική πηγή που μας κοροϊδεύει. Γιατί υπενήσετε ότι τα πάντα γίνονται φανερά, ενώ στην πραγματικότητα τίποτα δεν γίνεται φανερά. Τι λέμε τώρα, ξέραν εδώ και ένα χρόνο το τι, για το ξυλόλιο στην αμαξοστοιχεία. Δεν μάθαμε επίσης ότι ξέρανε εδώ και ένα χρόνο ότι ήταν μονταρισμένα τα ηχητικά. Έχει κανείς την ιδέα λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση γίνεται με διαφάνεια και δημοσιότητα και ότι τα στοιχεία είναι διαθέσιμα για όλους? Τίποτε δεν είναι διαθέσιμο. Πρέπει να περιμένουμε να τσακωθούν με κάποιον ολιγάρχη. Πρέπει να εκβιάσει κάποιος ολιγάρχης για κάτι που δεν του δώσανε δηλαδή. Γιατί δεν είναι ότι και αυτά είναι μόνιμοι καυγάδες. Είναι μια έτσι, μια αλλιώς, ανάλογα τώρα τι θα διεκδικεί ο καθένας. Εμείς αυτό περιμένουμε για να δούμε τις χαραμάδες μέσα από τις οποίες μπορεί να προκύψει ενημέρωση. Ή διαφορετικά να υπάρξουν δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά τους. Σπάνιο πράγμα και τα δύο. Ναι, αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Είναι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι γνωστά πράγματα πάνω από ένα χρόνο, γνωστά στις αρμόδιες αρχές. Θα μπορούσε αυτό να μην γίνεται με καταγγελίες, φωνές στα κανάλια, ώστε να πρέπει συγγενείς που δεν μπορούν να πενθήσουν οι άνθρωποι. Και είναι μονίμως προσπαθούν να βρουν την αλήθεια, θα έπρεπε να μην συνέβαινε έτσι. Είμαστε σε μια άλλη χώρα, σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου ο καθένας κάνει τη δουλειά του και τα πράγματα με απόλυτη διαφάνεια και με ταχύτητα καταλήγουμε στο τι ακριβώς έχει συμβεί. Δυστυχώς δεν είμαστε εκεί, οπότε πρέπει μονίμως οι συγγενείς να βγαίνουν, να καταγγέλνουν, να παρουσιάζουν στοιχεία, να βάζουν πραγματογνώμονες, να έρχονται σε αντιπαράθεση, να ακούνε όλον τον οχετό των φιλοκυβερνητικών υποστηρικτών στα social media και όλα τα σχετικά, όλα αυτά που βλέπουμε. Θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στα ΤΕΠΗ, γιατί αν να περάσουμε στην κεφαλή της δικαιοσύνης, μια από τις κεφαλές δικαιοσύνης τέλος πάντων, συνεχίζοντας και την κουβέντα που είχαμε χθες για το πώς η κυρία Αδηλίνη, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, παρατηρώ εδώ πέρα να κάνω μια παρένθεση, Κωνσταντίνο, ότι στην θέση της εισαγγελέας του Αρείου Πάγου βάζουμε πάντα την αφρόκρεμα. Δηλαδή φαίνεται, ρε παιδί μου, η ηγεσία της δικαιοσύνης. Είχες τον Γιάκο και τώρα έχεις την κυρία Αδηλίνη. Εν τω μεταξύ, μίλαγε κιόλας και έλεγε, είναι τόσο. Την ακούς και είναι αυτό το τρομερό μείγμα εξουσίας και αφέλειας. Μιλούσε με την Μάνδρο εκεί πέρα, που είναι άλλη κεφαλή της ελληνικής διανόησης, και της έλεγε ότι είναι αυτός ο μεγάλος κίνδυνος για τις κοινωνίες μας, που είναι ο λαϊκισμός. Είναι τα ανεξέλεγκτα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο του λαϊκισμού, το οποίο συνιστά απειλή για τη δημοκρατία μας, που ήταν κάτι ανάμεσα σε πρόεδρος του Αρείου Πάγου και έκθεση Δευτέρας Γυμνασίου. Και τα λέει όλα αυτά, και μαζί με όλα αυτά, επειδή κατόρθωσε να προσβάλλει ξανά τους συγγενείς των θυμάτων, είχαμε συνέντευξη του κυρίου Πλακιά στον Πάνο Χαρίτου. Εμφανίστηκε στην εκπομπή του κυρίου Χαρίτου και απάντησε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Αδηλίνη, με το θράσος που είχε να διαψεύσει τους γονείς. Που είναι, ρε φίλε, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Τα είπα και χθες. Δεν βλέπετε φάρμα όμως. Αν είχε και αυτή ένα συνάδελφο που να της έλεγε «Δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα, σε κλείνω, βλέπω φάρμα, πάρ' το link», μπορεί να το είχε γλιτώσει. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά επειδή υπάρχει καθοσπρεπισμός στο δικαστικό σώμα, δεν της έκανε κανείς τη χάρη να της κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα και να της στείλει το link της φάρμας, είπε αυτή την αδιανόητα χυδαία ατάκα και ήρθε και άλλος γονιός. Είχαμε μιλήσει για μια ανάρτησή του, εμφανίστηκε στην τηλεόραση και είπε ότι έχω χάσει δύο παιδιά και πάω στην εισαγγελέα να μου αποδοθεί δικαιοσύνη. Τίποτα δεν θέλω. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Και νομίζει ότι εμένα με ενδιαφέρει ένα καλύτερο αύριο του σιδηροδρόμου ή των αεροδρομίων. Πνίγει την υπόθεσή μου. Εμένα η οικογένειά μου διαλύθηκε, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ τα παιδιά δεν τα έφερα στον κόσμο για να γίνουν ηφηγένειες, ούτε θυσίες. Αυτό που κάνουμε οργίζει περισσότερο. Τους είπε αυτό. Τους είπε αυτό που έλεγε Στάνο, το κλασικό δεξιό επιχείρημα, ότι δυστυχήματα συμβαίνουν και στην Ασία. Αυτό είναι το καινούριο που έβαλε στην κουβέντα ο κύριος Πλακιάς στην χθεσινή συζήτηση με τον Πάνο Χαρίτο, μετέφερε μία ακόμα συζήτηση με την κυρία Δηλίνη και λέει, μας είπε ότι αυτά συμβαίνουν και ότι συμβαίνουν και αλλού σιδηροδρομικά δυστυχήματα και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική. Και η πρώτη μου σκέψη όταν το διάβασα αυτό, όταν άκουσα τέλος πάντων την συνέντευξη, είναι ότι δεν έμεινε κάποιο δεξιό επιχείρημα που να μην χρησιμοποιήσει εισαγγελέα του Αρυπάγου. Εκκλησία, τσεκ. Τον προσέβαλε μεταξύ και βάναυσα που το λέγαμε χθες στην ανάρτηση του, που του είπε εσύ μάλλον έχεις βαριά κατάθλιψη που λες ότι δεν αναγνωρίζω ότι θα έχουμε έναν καλύτερο σιδηρόδρομο να γίνει μια καινούργια αρχή και όλα αυτά. Αυτά δεν λέγονται, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις τι είναι χειρότερη βλακεία σε αυτό που δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δεν χρησιμοποιούμε την κατάθλιψη ως εργαλείο για την κουβέντα, είτε ο άλλος έχει είτε δεν έχει, είναι απρεπές σχόλιο, δεν έχει καμία δουλειά να σχολιάζει με αυτή την γλώσσα και αυτή την ορολογία. Είναι εντελώς απαράδεκτο σχόλιο. Και επίσης δεν κρίνεις ψυχολογικά τον άνθρωπο που θρηνεί την οικογένειά του. Το κάνεις αυτό το πράγμα. Την κτηνοδία, πώς το λένε. Ναι, και έμενε ένα επιχείρημα το αυτά συμβαίνουν και έχει συμβεί και αλλού, κατά το είναι παγκόσμιο φαινόμενο, κάτι τέτοιο. Πάλι. Λέει η εισαγγελέα του Αρυπάγου, λέει, αν είναι δυνατόν εγώ να συμπεριφερθώ με κινησμό. Και έχουμε ακούσει 4 κοινικές απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Έχεις πολύ δίκιο. Λες... Ναι. Έχεις πολύ δίκιο ότι το επιχείρημά της ήταν ότι αυτό ποτέ δεν θα το έκανα εγώ. Και πραγματικά μέσα σε μια συνέντευξη έχει επιδείξει τόση σκληρότητα, τόση βαναυσότητα ρητορική απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που λες, πραγματικά δεν θα μας πέρναγε από το μυαλό. Πώς το σκέφτηκαν να σε κατηγορήσουν ότι θα μπορούσες να έχεις μιλήσει με σκληρότητα, που η φοβερή ιδέα που είχες ήταν να βγάλεις τους γονείς ψεύτες που το είπαν αυτό. Ναι, δηλαδή άντε πες έστω ότι σε ένα υποθετικό σενάριο ότι λες κάτι και το... Όχι το παρεξηγεί, δηλαδή είναι αυτό που λέει η κυρία Κασιανού, αφισβητεί την αντιληπτική ικανότητα και προσβάλλεις άθελά σου. Μπορεί να συμβεί. Κάνεις, και εκεί πρέπει να πεις συγγνώμη λάθος, πρώτα απ' όλα, ένα. Αλλά τρεις με τέσσερις διαφορετικές προσβολές προς τους γονείς με αυτά τα επιχειρήματα και όλοι πια κατάλαβαν λάθος, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως σε άλλο περιβάλλον μεταφέρονται οι καταγγελίες των συγγενών και σε άλλο περιβάλλον εκφράστηκε η εισαγγελέα στο Αρυπάγου, στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Εκεί που πάνε για κάποιο λόγο οι εισαγγελείς και λένε την άποψή τους. Ναι. Εντάξει, εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρει το πολιτιστικό κομμάτι εκεί πέρα. Αρχαία Ελλάδα, οι χώροι. Ήθελα να καταθέσω κι εγώ μια πρόταση, επειδή φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνεται αξιοκρατικά. Οπότε σκεφτόμουν να κάνω ένα πρόμο, ένα βιντεάκι που να κάνω το Δισκοβόλο και μετά τον Ερμή του Πραξιτέλους. Διάφορα τέτοια, ρε παιδί μου. Και να παίζω και λύρα, την αρχαία, όχι την κριτική ή την ποντιακή, και να το υποβάλω ως πρόταση. Μπορώ να έχω αποσπάσματα από το μνημόνιο μεταφρασμένα στα αρχαία με συνοδεία λύρας. Χλαμίδα. Και θα μνημονίου. Έχω και χορευτικό. Τυχαία σελίδα μνημονίου που λέει η υποπαράγραφο στάδιο αντικαθίσταται εκεί ξέρω εγώ μπορεί να κόπει και το ΕΚΑΣ. Γιατί έτσι ήταν γραμμένα τα μνημόνια. Δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι λέγανε. Έπρεπε να πας πίσω στο χι νόμο του 1990 για να δεις ότι α, κόπει και το ΕΚΑΣ με αυτό. Τέλος πάντων, πρέπει να τελειώσω την εκπομπή. Αλλιώς θα έφευγα τώρα να κάνω το γύρισμα. Τόσο πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτή την ιδέα. Νέα σειρά, προτείνω. Νέα σειρά. Που θα λέγεται Ο Δισκοβόλος. Και θα είμαι στο σήμα της εκπομπής, θα είμαι εγώ έτσι. Αυτό είναι για φόρουμ Δελφών. Ό,τι πρέπει. Τέλος πάντων, δεν είναι. Συνεργασία με ελληνική αγωγή θα κάνεις. Όχι, θα είναι ανταγωνιστικό project. Γιατί να συνεργαστώ. Όχι. Θα κάνω το ίδιο, αλλά καλύτερα. Έχω και την προϋπηρεσία. Θέλω να τα ξαναλέω τώρα να μου λέτε ότι. Κάνω φιγούρα. Νομίζω ότι λείπει κάτι τέτοιο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Δηλαδή, ακόμα μια τέτοια. Ακόμα ένα ψώνιο που να πουλάει αρχαιολατρεία για να περνάει για πλάκα. Πάει και Eurovision. Eurovision είναι πιασμένη. Μη με βάζετε σε. Eurovision θα πάει ο Σπύρος του χρόνου. Δεν θέλω να μπλεχτώ στα πόδια του Σπύρου. Είναι ο πιο κοντινός μου φίλος. Δεν θέλω να είμαστε φίλοι αντίπαλοι. Πάντως απομυθοποιήθηκε και η εισαγγελία του Αρυπάγου. Εντάξει, αυτό συνέβη με Ισίδωρο Ντογιάκο. Το γράφει ο Γιάννης στα σχόλια. Το ότι απομυθοποιήθηκε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Δηλαδή μετά τον Ντογιάκο είναι δύσκολο. Προσπαθεί πάρα πολύ η κυρία Δηλίνη και τον φτάνει. με αυτόν τον κινησμό. Ο Γιάκος είχε την αντιθεσμική συμπεριφορά ως χαρακτηριστικό. Όταν απειλούσε ΜΜΕ που κάναν κριτική ότι θα σας στείλω για φορολογικούς ελέγχους. Όταν είχε παρέμβει για να σταματήσει η έρευνα της ΑΔΑΕ. Δεν πήγε καν στο δικαστήριο στην απόφαση του αιρίου πάγου για τα φαντς και πήγε ο αντισαγγελέας. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, η εισαγγελία του αιρίου πάγου μας απασχολεί τα τελευταία 2-3 χρόνια πάντα για κάτι χειρότερο. Νομίζω ότι δεν είχαμε στιγμή τόσο απροκάλυπτης χυδαιότητας όσο τις απειλές προς τους δημοσιογράφους ότι θα ελεγχθούν. Αυτό δεν έχει ξαναυποθεί. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναδεί δημόσια παρέμβαση που να περιλαμβάνει ότι θα ελεγχθούν μέσα στο πλαίσιο μιας συζήτησης για ένα θέμα το οποίο ερευνούν δημοσιογράφοι. Ότι θα ελεγχθούν με κάποιο τρόπο εκδικητικά. Ήταν κραυγαλαίο ότι θα ελεγχθούν εκδικητικά, διότι προφανώς διαφορετικά απλώς γίνονται έλεγχοι. Είναι μια επιχείρηση που ελέγχεται. Ναι, όλοι υπόκεινται σε έλεγχο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας το πει, αλλά το να λες ότι λέτε πράγματα που δεν μ' αρέσουν και προσέξτε γιατί κάποιοι μπορεί να ελεγχθείτε, αυτό είναι μαφιοζηλίκι. Δεν είναι κουβέντα που θα έλεγα δεν λέγεται, αλλά επειδή λέγεται, εντάξει, λέγεται. Μας γράφεται ο πουλής του Πραξιτέλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μποϊκοτάς τη Eurovision, ναι. Είμαι με αυτή την άποψη, έχω συνταχθεί και έχω δηλώσει μεγάλος Eurofan. Δεν μπορώ να μην δω Eurovision, ρε παιδιά. Τι? Καταλαβαίνω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα, αλλά πιστεύω ότι μπορείς να το τηρήσεις. Μπορώ. Λοιπόν, υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Είναι ένα νομοσχέδιο στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Ψηφίζεται. Έχει τίτλο, που από εκεί καταλαβαίνεις. Από τους κυβερνητικούς τίτλους στα νομοσχέδια, καταλαβαίνεις πόσο καλά θα πάει. Λέει δράσεις δημόσιας υγείας. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και άλλη ενίσχυση. Ενίσχυση. Κανείς δεν έκανε νομοσχέδιο λέγοντας πάνε να τα διαλύσουμε όλα, να τα κάνουμε όπα. Δεν το λέει έτσι. Τα κάνω όπα στην υγεία. Ναι. Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, όπως έχουμε ειλικρινείς διαφημίσεις που είναι το κόνσεπτ πώς θα ήταν αν λέγανε την αλήθεια, να είχαμε και νομοσχέδια τέτοια. Που να λέει ο άλλος άιντε γεια στην δωρεάν δημόσια υγεία. Mm-hmm. Θα ήταν καλή ιδέα. Θα διαβάσουμε από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας και θα μεταφράζουμε για το τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Διεύρυνση της δυνατότητας των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους και θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων. Δεν τους στάνουν τα λεφτά και θα δουλεύουν μέρα νύχτα. Θα δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα, που είναι ακριβώς αυτό που θέλεις. Δηλαδή, διαμαρτύρεσαι για την υποστελέχωση του δημοσίου και η κυβέρνηση επιτρέπει στους γιατρούς του ΕΣΥ να δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Και λες, δεν λέμε ακριβώς το ίδιο αυτή τη στιγμή. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση των κλινικαρχών, επίσης είναι καλός τίτλος, μας γράφει η ΦΕΗ. Ναι. Πρώην δημόσια υγεία θα μπορούσαμε, δικιά μου πρόταση, το καταθέτω. Εξορθολογισμός και συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Νοβάρτης. Αυτό είναι άπτεστα μνημονιακά. Δηλαδή, όταν ακούς εξορθολογισμό, πληρώνει ο πολίτης. Είναι σίγουρο. Εξορθολογισμός, παιδιά, θα πει ότι υπήρχε ένας ανορθολογισμός. Ήταν μια τρέλα αυτό που ζούσαμε. Αυτό, δηλαδή, τώρα να καλύπτει το δημόσιο τα φάρμακά σας. Πού το είδατε αυτό, πού ζείτε? Ναι, η τρέλα ήταν, όπως είχε πει και ο υπουργός για τους καρκινοπαθείς, που είχε πει ότι υπάρχει αχρίαστη συνταγογράφηση σε ογκολογικά φάρμακα και τον είχαν διαψεύσει και οι σχετικές ενώσεις. Είχε πει 3 στα 4 φάρμακα δεν χρειάζονται. Εξορθολογισμός, αυτό. Και για το ποιος θα πληρώσει, τώρα εδώ δεν μιλάμε για φάρμακα, αν και θα υπάρχουν, αν και αυξάνονται τιμές στα φάρμακα. Λοιπόν, πάμε, αναφέρεται στο νόμο, διαβάζει από μέσα. Οι δικαιούχοι περίθαλψης του ΕΟΠΗ καταβάλουν από 1η Τετάρτου 2024, πέρασε το μεταξύ, στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς 1 ευρώ αναπαραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών. Τι είναι μωρέ, 1 ευρώ μωρέ καημένε, μωρέ καρμύρι τώρα για το 1 ευρώ. Βιολογικών υλικών και 3 ευρώ αναπαραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων. Τι είναι μωρέ, 3 ευρώ. Και 5 ευρώ για εμβολιασμό σε φαρμακείο. Τι είναι μωρέ πέντε, ανεβαίνουν σιγά σιγά. Ναι, ναι, ναι, ένα 3-5, δεν ξέρω τι έχει κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το απογευματινά, 300 ευρώ για χειρουργική επέμβαση στο δημόσιο. Τι είναι μωρέ 300 ευρώ. 600 για βαριά και πάμε, συνεχίζει αυτό. Ναι, τι είναι μωρέ 600 ευρώ. Στο, ναι, ναι. Στο ιδιωτικό θα πλήρωνες 70.000 ευρώ. Οπότε γενικά να σκέφτεστε ότι θα εξορθολογιστεί η φαρμακευτική δαπάνη, θα εξορθολογήσουν και τη δημόσια υγεία. Γενικά θα μας εξορθολογήσουν τον αδόξαστο. Αυτό θα συμβεί. Μπορούμε να προετοιμαστούμε. Το περιγράφουν οι άνθρωποι, το λένε. Δεν το λέει ο τίτλος, αλλά έχουμε μάθει να καταλαβαίνουμε. Είναι αυτό. Είναι από τότε που μάθαμε μνημονιακά. Που πήγαινε στο φροντιστήριο, μάθαινε άλλο αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, μνημονιακά και ήξερε να μεταφράζει ότι αυτό, ας πούμε, εξορθολογισμός σημαίνει κόβονται κονδύλια για φαρμακευτική δαπάνη από το κράτος και πληρώνει ο κόσμος ή δεν πληρώνει αν δεν έχει. Και αναρωτιέται, όπως θυμόμαστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που αναρωτιούνται αν θα πάρουν φαΐ ή φάρμακα. Να τι είναι λοιπόν, εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Ναι, έχουμε εκπαιδευτεί. Η λέξη εξορθολογισμός είναι μια από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ στα. Ναι, όπως λέγαμε ανταγωνιστικότητα, ναι, ναι, ναι. Και εννοούσαμε απορρίθμιση ναι, ναι. Των σχέσεων εργασίας. Ναι. Μεταρρύθμισης, αν άκουγες τώρα και καινοτομίες και τολμηρές μεταρρυθμίσεις και έμπαιναν και αυγά στη συνταγή. Εκεί, όταν βάζεις αυγά. Εκεί όταν λέει ο υπουργός πρέπει να σπάσουμε αυγά, εκεί καταλαβαίνεις ότι εντάξει. Ναι. Γίνεται συζήτηση στη Βουλή και για τα απογευματινά χειρουργεία. Η αντιπολίτευση καταγγέλει τη λειτουργία τους. Είδα για παράδειγμα τον κύριο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να λέει ότι πρόκειται για εκβιασμό. Το έθεσε πάρα πολύ σωστά. Έθεσε το θέμα της επιλογής, γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει την επιλογή. Και πολύ σωστά λέει ότι δεν είναι επιλογή, είναι εκβιασμός. Και ΣΥΡΙΖΑ με Παύλο Πολάκη να καταγγέλει τη λειτουργία των απογευματινών. Και μετράνε κιόλας το πόσα απογευματινά έχουν γίνει, που δεν είναι και πολλά. Θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί να σας φαίνονται πολλά, γιατί πάει ο υπουργός σε πολλά από αυτά που γίνονται. Αλλά είναι κάποιες δεκάδες, το Υπουργείο Υγείας λέει ότι είναι 300 από την αρχή του μέτρου. Που είναι και αν πεις και σε πόσα νοσοκομεία θεωρητικά γίνονται, δεν είναι και πάρα πολλά. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει και η ζωή του, έχουν μειωθεί και πάρα πολύ οι επεμβάσεις με τα μέτρα. Θα θέλαμε να σταθούμε σε κάτι το οποίο είχαμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες μέρες. Είναι αυτή η υπόσχεση της κυβέρνησης ότι μην ανησυχείτε, εσείς γκρινιάζετε, θα πληρώνετε. 50.000 απογευματινά χειρουργία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άδωνης Γεωργιάδης και Κυριάκος Μητσοτάκης 25 Δευτέρου. Του 25 Φεβρουαρίου λέει για τα απογευματινά χειρουργία. Το ανέφερε και ο Σωκράτης Φάμελος στην Βουλή, υπενθύμησε αυτή τη δήλωση του Μητσοτάκη. Και χθες, ενώ όπως έχουμε πει, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πει ξαφνικά ότι είναι υπό έγκριση το κονδύλι για τα απογευματινά χειρουργία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινάει και αναφέρεται σε αυτό το καινούριο μέτρο, τη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει στους 2-3 μήνες να αξιολογήσουμε πράγματι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά έκαναν χρήση αυτών των χειρουργείων και κάτι το οποίο το εξετάζουμε με το Υπουργείο Υγείας, να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε εμείς κάποια από τα απογευματινά χειρουργεία για τους συμπολίτες μας. Βάλε ένα τυχαίο ηχητικό, θα ταιριάζει. Πάτε ένα κουμπί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα βρούμε, όταν λέει να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, mm-hmm. Να βρούμε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, πάει να πει έχουμε βρει. Ναι. Πάει να πει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ότι υπάρχουν ήδη. Ναι, εντάξει? Για 50.000. Ναι ρε παιδί, το ίδιο πράγμα είναι. Όταν λέει είμαστε σε συνεννόηση για να βρούμε, ναι. Εννοεί, ναι. Ότι πρώτα το εξαγγέλεις. Λες 50.000 χειρουργία δωρεάν, ζήτω! Ναι. Μετά, επόμενο βήμα. Θα γίνουν αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έχετε. Θα τα βρούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζήτω! Και μετά πάμε στο επόμενο. Είναι το τρίτο στάδιο. Μετά το θα τα βρούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, που λέει θα βρούμε από πού θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Τώρα, εμάς. Προφανώς, όταν μας λέει ότι θα τα βρούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, σκεφτόμαστε τα 2,5 δις που διαβάζαμε στο Πολίτικο και λες: ωρε, μανούλα μου, τι έχει να γίνει εκεί μέσα που θα πέσουν με τα φτιάρια. Και ταυτοχρόνως καταλαβαίνεις ότι ο άλλος, από την ώρα που ανακοινώνει το μέτρο, πρώτα κοροϊδεύει λέγοντας ότι ξέρει πώς θα το κάνει, και μετά αρχίζει σιγά-σιγά και ρίχνει νεράκι στο κρασί μέχρι που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, μέχρι που γίνεται ομοιοπαθητική η φάση. Αρχίζει και νερώνει το επιχείρημα και λέει ναι, ναι, θα έρθουν, θα επιδιώξουμε να τα χρηματοδοτήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης ή θα ψάξουμε να βρούμε από πού θα τα χρηματοδοτήσουμε. Το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ίδιο με το θα γίνουν δωρεάν 50.000 χειρουργία. Ναι, εξ αρχής υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα με αυτό. Αλλά ξέρεις, το πετάει ο άλλος, το λέει, σου λέει το έχουμε κάνει και εσύ. Δεν ξέρω πόσα πράγματα. Μπορείς να πεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί σου λέει το έχω. Τα έχω τα λεφτά. Είναι έτοιμο. Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έχω εξασφαλίσει. Και είναι και μυστικά πολλά πράγματα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι στις επικοινωνίες της κυβέρνησης. Και ψηφίζεται αυτό. Εξ αρχής λέμε 50.000 υπόσχεση από κειματινά χειρουργία δωρεάν. 100.000 είναι τα χειρουργία που περιμένουν αυτή τη στιγμή. Θα κάνεις τα μισά με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θα είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός. Είναι too much. Και λέγαμε θα είναι σίγουρα λιγότερο. Και τώρα πάμε και λέμε, και είναι ο Πρωθυπουργός που λέει θα αναζητούμε τρόπους ώστε με εισοδηματικά κριτήρια κάποια να τα πληρώνει το κράτος με χρηματοδοτικά εργαλεία. Σύντομα θα μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο γι' αυτό. Και λες, μα είχατε πει όταν το ψηφίζατε. Δηλαδή θα πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια και θα τους πει πήρα κάτι που ήταν δωρεάν και το έβαλα να είναι επιπληρωμή και σας πήρα τα φράγκα για να το κάνω επαμοιβή δωρεάν. Αυτά είναι τρέλες. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε πώς θα το κάνει. Υπενθυμίζουμε πάντως ότι αυτό που συζητάμε είναι κάτι το οποίο ήταν δωρεάν, δεν θα είναι πια, και λες ότι θα υπάρξει μια ενδιάμεση φάση κατά την οποία θα χρυσώσω το χάπι δίνοντας τη δυνατότητα σε κάποιους να το κάνουν δωρεάν με συγκεκριμένα οικονομικά εισοδηματικά κριτήρια και έτσι μπώντας τα λεφτά από κάποιο ευρωπαϊκό λογαριασμό. Αυτό είναι το σχέδιο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι και κάποιο αξιόπιστο μακρόπνο σχέδιο ότι λες «Α, ωραία, έτσι να γίνεται». Αυτό είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση προκειμένου να μην πέσει βαρύ το σοκ από όλους τους ανθρώπους που ξαφνικά θα ξυπνάνε ένα πρωί και θα λένε «Για δες, πολύ ωραία η Νέα Δημοκρατία. Ευτυχώς που αυτό που μέχρι χθες γινόταν δωρεάν τώρα πρέπει να το πληρώνω». Αλλά έχει σίγουρα δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι ακόμη ακριβότερα. Και επειδή δεν περιμένεις ότι θα πάει πολύ καλά αυτό το επιχείρημα, δηλαδή ότι ο άλλος θα πρέπει ξαφνικά να πληρώνει κάτι που ήταν δωρεάν και εσύ να τον παρηγορείς ότι θα μπορούσε να πληρώνει ακόμη περισσότερα. Και γι' αυτό λέει επικοινωνιακή και μόνο διαχείριση, μια μεταβατική φάση. Μέχρι ο κόσμος να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι τίποτε δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη ζωή, ούτε η ίδια η ζωή σου. Μέχρι να συμφιλειωθεί λοιπόν με αυτήν την ιδέα, μπορείς να του δώσεις αυτή τη μεταβατική περίοδο του, όπου κάποιες χιλιάδες χειρουργία θα γίνουν δωρεάν. Τώρα, πόσες χιλιάδες χειρουργία. Ναι, αυτό είναι το καλό σενάριο, να το πούμε. Έστω ότι τελικά κάπου τα βρίσκεις. Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο Ανάκαμψης, δεν ξέρω από πού. Τα βρίσκεις και βγαίνεις και ανακοινώνεις 10.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία για τους πιο ευάλωτους. Και εκεί θα υπάρξουν πάρα πολλοί αυλοκόλακες που θα λένε μπράβο. Μπράβο, Κυριάκο, επιτέλους φιλελαϊκή κυβέρνηση. Λες, πρώτον, είναι κάτι το οποίο θα ήταν δωρεάν. Δεύτερον, όσο και να είναι το πακέτο, θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έρθει ο κόσμος αντιμέτωπος με το ότι πρέπει να πληρώσει. Τώρα, ξαφνικά, ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι είναι μεγάλο το ποσό για να το σηκώσουν οι πιο αδύναμοι οικονομικά ασθενείς. Απίστευτο. Απίστευτο. Θάνο, έχουμε μια ερώτηση που αφορά εμάς και τη λειτουργία του μέσου, ειδικά στα ζητήματα υγείας. Θα μπορούσε το The Press Project να προσφέρει χειρουργία στο στούντιο? Ναι. Ναι. Βάλτε λεφτά αυτή τη στιγμή. Έχω το κονδύλι έτοιμο. Πάμε, γιατί οι άλλοι δεν κυβέρνησαν, δεν κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, 50.000, όχι. Οι άλλοι ψηφίζονται. 52.000. Δωρεάν, εμείς βρήκαμε 52 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, 52.000 δωρεάν χειρουργία στο στούντιο του The Press Project, το ανακαινισμένο στούντιο του The Press Project, με χρήματα που θα βγουν από το chat του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ξυλωθείτε, βάλτε, είναι 52.000 συνάνθρωποι σας που περιμένουν. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να παίζετε με αυτά τα θέματα και να κάνουμε επικοινωνιακή διαχείριση με αυτά τα ζητήματα, Θάνο. Όχι. Είναι το ζήτημα των χειρουργείων του ανθρώπου που περιμένει κάνα χρόνο για να χειρουργηθεί θέμα επικοινωνιακής διαχείρισης. Ποιος θα κάνει αυτά? Έχετε δει ποτέ τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση με αυτά τα θέματα? Μου έχει κολλήσει, δεν μπορώ να συνέλθω από εκείνη τη φωτογραφία με τον ασθενή από πάνω. Αν θα χειρουργεί ο πουλής, μολτικουστοδία. Είμαι ο μόνος ντόκτορ εδώ πέρα. Ναι. Είμαι ό,τι πιο κοντινό έχουμε, τέλος πάντων. Αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα χειρουργώ και θα υπάρχουν σίγουρα βιντεάκια στο YouTube. How to. Σπλινεκτομή, ξέρω εγώ, κάτι. Εντάξει, θα έχουμε και μέτρα ενίσχυσης του συστήματος του ΠΡΕΣ, συστήματος υγείας του ΠΡΕΣ. Θα φέρουμε αστυνομικούς να φυλάνε. Ναι, ναι. Το οποίο είναι κατάλληλη ενίσχυση για την... Είναι κατάλληλη ενίσχυση, αλλά ξέρεις κάτι, Θάνο, για να περάσουμε σιγά σιγά και στο επόμενο θέμα μας. Για γέφυρα το είπα, γιατί... Τελικά. Ο Αλέξανδρος έβαλε, μάλλον κατά λάθος, 110 ευρώ. Μπάρμπα, πιάσε χειρουργία για όλη την ταβέρνα. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ήξερα ότι θα χτυπήσουμε ευαίσθητη χορδή λέγοντας ότι θα ανταποκριθούμε στο αίτημα του κόσμου για περισσότερα χειρουργία. Α, καναμποτοξάκι. Ο πουλής θα χειρουργεί και ο Θάνος θα λέει λογοπαίγνια. Δεν άκουσες. Έχω στα βάρη εσένα. Δεν άκουσες την αρχή της εκπομπής. Ένα μπλοκ, Θάνο, ένα μπλοκ. Ένα μπλοκ, δεν είναι τίποτα. Ένα πολύ απλό διακριτικό μπλοκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Χειρουργηθείτε στο The Press Project. Ανεξάρτητη χειρουργογραφία. Είναι πολύ θετικό ότι είστε στο πλευρό μας και μας βοηθάτε να χειρουργούμε τον κόσμο. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο, για να πούμε και έτσι, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό που συμβαίνει με το ΕΣΥ. Απλώς έχουν στερέψει τα λόγια. Δηλαδή, πάλι πρέπει να πεις τα φόπλακα στο ΕΣΥ, να πεις ότι καταργείται ο δημόσιος χαρακτήρας. Έχει γίνει με 5 νομοσχέδια αυτό, αλλά είναι ένα πουλόβερ που ξυλώνεται. Είναι δεύτερη τετραετία. Ναι. Δηλαδή, είναι μια κυβέρνηση αγριεμένη νεοφιλελεύθερη που ο κόσμος της λέει μπράβο, κυβέρνα μας κι άλλο. Γιατί να μην το κάνει. Mm-hmm. Θα ιδιωτικοποιήσει και τον αέρα που αναπνέουμε. Δεν το είπα. Ναι. Ναι. Θα ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Είναι πολύ λογικό. Τι θες, το νερό, το νερό. Μια χαρά. Εννοείται ότι η τάση είναι ακριβώς αυτή. Και όσο ο κόσμος επιβραβεύει αυτή την κυβέρνηση, προφανώς θα προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα είμαστε εμείς εδώ πέρα και θα γκρινιάζουμε. Και η μόνη διέξοδος θα είναι, παιδιά, να χειρουργηθείτε στο The Press Project. Βάλτε λεφτά αυτή τη στιγμή για να χειρουργηθείτε στο The Press Project. Έχει σκεφτεί υπερβολικά πολύ άδωνο, Γεωργιάδη, τα τελευταία 5 χρόνια, θέλω άσχημα να πω. Πάει. Φαίνεται να σε έχει επηρεάσει. Άσχημα πάει. Φαίνεται να σε έχει επηρεάσει. Λοιπόν, χρειαζόμαστε θαραλέους πολιτικούς που να ζητήσουν περισσότερη αστυνομία. Δεν αρκεί να το λέμε εμείς. Θέλουμε πολιτικούς που να είναι στην πρώτη γραμμή, να βγαίνουν, να τα λένε ομά, σταράτα, να βγαίνουν. Στον Νίκο Ευαγγελάτο, στον Νίκο Ευαγγελάτο. Να τον κοιτάζουν κατάματα και να του λένε με θάρρος ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αστυνομία. Μέσα στο σπίτι του Νίκο Ευαγγελάτου. Όχι. Ναι, και το άλλο, αλλά πηγαίνει ατρόμητος, πηγαίνει σε εχθρικό περιβάλλον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά ήταν πρώτα παίζουν στη μία έδρα, μετά στην άλλη. Είναι που πήγανε και στα δύο. Ναι, είχαν και τον επαναληπτικό. Λοιπόν, ήταν match knockout. Ας τα δούμε, γιατί μπορεί να πιστεύετε ότι υπερβάλλουμε, ενώ εμείς δεν υπερβάλλουμε ποτέ. Με ξέρεις αυτό με το στούντιο, βάλτε λεφτά. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το Στέφανο Κασελάκη στο υπέροχο σπίτι του στο Μέτς, στο Παγκράτη. Κάτσε, έχουμε μπερδέψει τα σπίτια. Το πρώτο είναι αστυνομία. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αφού είπαμε ότι έχουν πάει στο σπιτάκι του και. Α, τέτοια, ωραία. Πρώτα σπίτι Στέφανο. Ναι, ας δούμε πρώτα στο σπίτι και μετά θα αναπτύξουμε και το πολιτικό επιχείρημα. Γιατί δεν είμαστε μόνο lifestyle, έχουμε και πολιτική σκέψη. Μισή ώρα, 35 λεπτά για ένα χιλιόμετρο, δύο είναι απαράδεκτο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτόμασταν να ζούσαμε εκτός κέντρου όταν. Όλη μου η εργασία είναι στην ουσία Βουλή και Κουμουντούρο. Το κριτήριο επιλογής του σπιτιού, δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας έκανε και τους δυο, να πείτε αυτό. Ήταν η κατάσταση μέσα εδώ να είναι σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται μεγάλη ανακαίνιση. Mm-hmm. Δεν θέλαμε άλλο ένα project πάνω στην υπάρχουσα ζωή μας. Δηλαδή, προτιμούσαμε θεωρητικά να είμαστε στο Μέτς, Παγκράτη, σε αυτή την περιοχή. Αλλά δυστυχώς είναι λίγες οι μονάδες που έχουν, τα διαμερίσματα που έχουν ήδη μια ανακαίνιση που είναι λίγο πιο μοντέρνα και δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε μήνες περιμένοντας. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη πτυχή του στεγαστικού προβλήματος. Δεν υπάρχουν, δηλαδή έχεις 2 εκατομμύρια στην άκρη να δώσεις για ένα σπιτάκι, να πας κάπου να ξεκουραστείς ρε παιδί μου, να βάλεις τις παντόφλες. Και δεν έχεις το Παγκράτη. Και δεν έχει. Και λες ρε παιδιά, τι ζητάω. Τι ζητάω, πόσα θέλετε δηλαδή, πόσα να δώσω πια. 200, αυτά που δίνει ρε παιδί μου ένας άνθρωπος προκειμένου να έχει ένα αξιοπρεπές σπίτι. Είπε ότι δεν θα το ανακαινήσει πολύ. Ιούλιο λέει θα μπει. Τι θα κάνει, το βάφει τρεις μήνες. Τέλος πάντων, δεν έχω. Ζητάς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Όπως και δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σε αυτή τη συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, πώς είναι το καινούριο σπίτι του Στέφανου Κασελάκη. Το οποίο για και εμάς μας βασάνιζε πάρα χάλια πολύ. Είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, είχαμε ασχοληθεί άρθρα και άρθρα. Δεν το έδινα. Εγώ το 1,8 γι' αυτό δεν το έδινα. Εν τω μεταξύ, μας γράφεται λίγα άτομα πήγαν για το γύρισμα. Δηλαδή τώρα μπροστά στο συνεργείο του The Press Project που σκάμε 20 άτομα με το βανάκι εκεί πέρα για να κάνουμε τα γυρίσματα, αυτό μου φαίνεται αστείο τώρα ότι πάει ολόκληρο μέγκα με αυτό το συνεργείο. Δεν τροπή δηλαδή και που το κάνουν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάζω τους συναδέλφους. Δεν είπαν μόνο γι' αυτό. Δεν είπαν μόνο γι' αυτό. Ήθελα πάντως να σχολιάσουμε ότι αν έχει βγάλει κανονικά έτσι πολλά λεφτά, καλώς τα έχει βγάλει. Εμένα δεν με εκφράζει το ότι καταγγέλλεται ο πλούτος. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί ένας αριστερός να έχει περιουσία. Να έχει λεφτά, να ζει αξιοπρεπώς, να έχει καλά λεφτά. Αυτό το κλασικό αριστερός με δεξιές τσέπες. Μπράβο του. Ας κριθούν τα επιχειρήματα λοιπόν. Να κριθούν τα επιχειρήματα ένα και όλο αυτό το lifestyle, το παιχνιδάκι τώρα και σε μια συνέντευξη που θεωρητικά είναι και με εχθρικό δημοσιογράφο. Θεωρητικά λέω, που μπαίνει σπίτι σου και το κάνει αυτό. Εγώ το εντάσσω στην κατάσταση αν το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση και ως αντιπολίτευση, καλά το κάνει ως κυβέρνηση, τι θα λέγαμε. Αυτό ήθελα για να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι είναι lifestyle συνέντευξη. Ναι. Αυτό θα λέγαμε. Ωραία. Έλα, Στέφανε, να μιλήσουμε για πολιτική. Πάμε, Στέφανε μου. Έλα. Πάμε. Και. Εσείς. Ειλικρινά, δεν είμαι κάποιος. Αν γίνετε πρωθυπουργός, τι θα κάνετε για την αστυνομία? Θα σου πω. Να είμαι ξεκάθαρος ότι δεν είμαι κάποιος ο οποίος βάζει καμία κατηγορία ανθρώπων στο ίδιο τσουβάλι ή σε ένα τσουβάλι. Σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι ευθύνονται όλοι οι αστυνομικοί κτλ. Πολλοί από τους αστυνομικούς είναι λαϊκά παιδιά που πρέπει να αμείβονται καλύτερα, έχουν καλή πρόθεση κτλ. Και τα εκτιμώ. Από εκεί και πέρα, κάτι δεν πάει καλά στην αστυνομία. Και νομίζω ότι έχει διαραγεί εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και αστυνομίας πλέον. Υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα και αίσθηση ανασφάλειας. Και το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναχτίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η ηγεσία της αστυνομίας πρέπει να επιλέγεται από την Βουλή, με συνένεση διακομματική. Πρέπει να ενισχύσουμε την αστυνομία της γειτονιάς, δηλαδή την εντοπιότητα που μπορεί να έχει ένας αστυνομικός, να ξέρει τα ζητήματα, να υπάρχουν εφαρμογές ηλεκτρονικές που μπορεί πιο γρήγορα, χωρίς να μιλάει στο τηλέφωνο, κάποιος μία. Και να προσλάβουμε και άλλους ψυχολόγους και επιστήμονες. Γιατί μπορεί να χρειάζονται παραπάνω αστυνομικοί για να καλύψουν όλα αυτά που λέτε. Ένας αστυνομικός εκατομμύριο. Η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη μας μέρημνα. Πού βασίζεται η ανθρώπινη ζωή? Πολιτική προστασία, αστυνομία, υγεία, εθνική. Άρα, αν χρειαστούν προσλήψεις στην αστυνομία, να γίνουν κι άλλες. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την ανθρώπινη ζωή για μικροπολιτικούς λόγους. Έχεις κάτι άλλο πάνω από την ανθρώπινη ζωή, Ρεθάνο, για να καταλάβω δηλαδή την κρίνια. Να καταλάβω τι σας πείραξε πάλι. Αυτή η μικροπολιτική τώρα το να λες. Είναι κάτι ότι πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Πες μου να ψοφήσω, πες μου, ψόφα. Πες να πεθάνουν όλοι δηλαδή. Είναι μικροπολιτική λοιπόν το να λες ότι δεν χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς. Προφανώς το κάνεις απλά από ένα μίσος προς την αστυνομία, προς τη στολή, προς αυτό το θεσμό που υπηρετεί την ανθρώπινη ζωή. Δεν έχεις δει καμία στατιστική που να λέει ότι όπως π.χ. στα πανεπιστήμια είμαστε ένας πανεπιστημιακός για 50 φοιτητές, πόσοι είναι. Στην αστυνομία είμαστε στις πρώτες θέσεις, πρώτη-δεύτερη, πάντα στο βάθρο, στον έναν αστυνομικό ανά τόσους χιλιάδες πολίτες. Δηλαδή έχουμε υπερβολικά πολλούς. Τι να κάνουμε τώρα? Αν μου επιτρέπεις, πρέπει να διαβαστεί το σχόλιο που λέει ότι η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του Κασελάκη, αλλά εμφανίστηκε το στούντιο με ολόγραμμα. Ναι. Το ολόγραμμα του Νίκο Βαγγελάτου είναι στο στούντιο, όχι στο σπίτι. Εμένα μου ακούγεται κάπως αντιφατικό να λες not all cops στην αρχή, ότι να μην τους τσουβαλιάζουμε και είναι λαϊκά παιδιά και δεν πληρώνονται και καλά. Ναι, δεν πληρώνονται καλά. Βέβαια, από όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, εκτός από τους καραβανάδες με τους οποίους ξεκίνησε την καριέρα του Στέφανος Κασελάκης, από τις πρώτες του ατυχείς δηλώσεις, έχουμε και τους αστυνομικούς που δεν αμείβονται αρκετά. Και να λες μετά ότι κάτι πάει λάθος με την αστυνομία. Δεν γίνεται. Αν κάτι πάει λάθος με την αστυνομία, το πρόβλημα είναι συστημικό και δεν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις, ξέπλυνε την αστυνομία θεσμικά και πες μας ότι απλώς έτυχε ένας κακός αστυνομικός εκεί στη θέση του φρουρού, στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων, που ήταν και λίγο μαφιόζος και λίγο εγκληματίας και λίγο απατεώνας και λίγο καταδικασμένος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έτυχε ένας άνθρωπος και να μην πιάνουμε το στόμα να μην πιάνουμε στο στόμα μας την αστυνομία. Αλλά δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Γιατί η δική μου εκτίμηση ότι κάτι πάει πάρα πολύ στραβά με την αστυνομία και ότι συνεπώς πρέπει να κάνουμε ακριβώς αυτό, να τσουβαλιάσουμε. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι μια γενίκευση η οποία αδικεί τους καλούς αστυνομικούς, είναι αδιάφοροι οι καλοί αστυνομικοί. Διότι είναι τόσο εκτεταμένα και συστηματικά τα φαινόμενα παραβίασης της νομιμότητας από την αστυνομία, είναι τόσο πολλές οι περιστάσεις κατά τις οποίες η αστυνομία λειτουργεί ως εγκληματική συμμορία και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, που το να λες ότι η αστυνομία είναι κάτι καλά λαϊκά παιδιά και εντάξει, ας μην τους τσουβαλιάσουμε επειδή έγινε κάτι, είναι ξέπλυμα προς την αστυνομία. Όταν φτάνεις και στο δεν αμείβονται αρκετά και να προσλάβουμε κι άλλους, αυτό μας καλύπτει πλήρως ότι δεν σου ξέφυγε αυτό. Θέλεις όντως να πεις ακριβώς αυτό που καταλάβαμε. Μετά τους καραβανάδες, δηλαδή να χαϊδέψεις και την αστυνομία. Με το καλό. Ναι. Είναι η αστυνομική, όχι μόνο είναι από τους περισσότερους. Η αστυνομική υπηρεσία στην Ελλάδα είναι από την πολυπληθέστερη. Υπήρχε την περίοδο που έγιναν τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του Manifold, που λέει ότι η αστυνομία στην Ελλάδα είναι όχι μόνο από τις πιο πολυπληθείς αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας, αλλά απορροφά και το μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέρος του κρατικού προϋπολογισμού ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα σε όλα αυτά, λες ότι υπάρχει πρόβλημα ανασφάλειας στους πολίτες, αγωνίας για την εγκληματικότητα, και το οποίο θα το λύσει η αστυνομία. Πραγματικά αυτό υπάρχει? Νιώθεις ότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αστυνόμευση? Με ποιον συζητάς και σου λέει ότι το πρόβλημα της ασφάλειας λύνεται με αστυνόμευση? Δηλαδή, αν συζητήσουμε από τι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κανείς, νιώθεις ότι χρειαζόμαστε να προσλάβουμε και άλλους μπάτσους για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους? Το γράφετε. Ποτέ δεν φτάνουν. Ποτέ δεν φτάνουν. Και άλλους. Και υποστελέχωση. Είναι σαν τις τηγανιτές πατάτες. Ποτέ δεν είναι αρκετές. Όσες και να έχεις, πάντα χρειάζονται κι άλλες. Ναι. Και είναι και το. Εδώ φαίνεται, γιατί χθες είχαμε τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Και είναι το πώς θέτεις ένα ερώτημα. Πώς θέτεις το ερώτημα στα κανάλια. Η υποστελέχωση των αστυνομικών. Και λες πόσους έχουν προσλάβει. Έχω βαρεθεί να βλέπω φωτογραφίες, νέα σώματα, τμήματα. Και επίσης, χθες ο υπουργός υποσχέθηκε στις πλατείες, στις μεγάλες πλατείες, αστυνόμευση. Και έρχεται η αξιωματική αντιπόλυψη και λέει ο αστυνομικός της γειτονιάς. Τι θα είναι αυτό? Εφαρμογές να του πούνε ότι υπάρχει το panic button. Δεν είναι αρκετό το panic button. Κοίτα μεταξύ, ποιος νιώθει ασφάλεια με την αστυνομία? Ποιοι είναι αυτοί που νιώθουν ασφάλεια με την αστυνομία? Σίγουρα, ο ιδαρές. Σίγουρα όχι π.χ. οι γυναίκες που περνάνε από κοντά από αστυνομικούς. Βιάζονται στα εξάρχεια. Όχι, και εγώ λέω για το πιο απλό, τα σεξιστικά σχόλια. Σίγουρα όχι τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ναι, που επίσης παρενοχλούνται ή κακοποιούνται από την αστυνομία. Δεν θα αισθάνονται πολύ ασφαλείς. Οπότε το να συνδέεις την ασφάλεια με την αστυνομία προϋποθέτει μια εικόνα της αστυνομίας η οποία δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που βιώνει ο κόσμος απέναντι σε αυτήν την αστυνομία. Η πραγματικότητα αυτής της αστυνομίας είναι η Νέα Σμύρνη. Με το συμπάθειο κιόλας, Στέφανε, καταλαβαίνω, είσαι με τους αγώνες της αριστεράς, το έχεις πει τόσες φορές, δεν θέλω να το αμφισβητήσω, αλλά αίσθημα ασφάλειας το οποίο το προστατεύσει η αστυνομία είναι λόγος της απέναντι όχθης. Ναι. Στη συνέχεια η συζήτηση συνεχίζει στο κομμάτι των καταλήψεων, που εκεί με εξέπληξε, θέλω να το πω θετικά, γιατί εκεί που περιμένεις να υιοθετήσει πλήρως την άποψη του Πέτρου Παπά, για παράδειγμα, ότι πρέπει να επεμβαίνει η αστυνομία, κάνει ένα διαχωρισμό στις καταλήψεις, που λέει ο Βαγγελάτσος κιόλας ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε στην καθημερινότητα. Που λες, εντάξει, αν δεν ασχολείται ο κόσμος με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, αν δεν είναι μείζον ζήτημα στην καθημερινότητα οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια και όχι π.χ. το νομοσχέδιο ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι είναι? Και λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι ουσιαστικά λέει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε καλές και κακές καταλήψεις. Λέει, που πλέον αυτό δεν το ακούμε συχνά, εγώ το αναγνωρίζω, ότι υπάρχουν και καλές καταλήψεις που έχουν αιτήματα και όλα τα προβλήματα των δημοσίων πανεπιστημίων. Δεν το λένε και πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αυτό, αλλά και κακές καταλήψεις όπου πρέπει σε συνεργασία με τις Βρετανικές αρχές να επεμβαίνει η αστυνομία. Εντάξει, έχουμε ρίξει πολύ τον πύχη. Ναι. Γιατί προφανώς ναι, το ξέρω. Αν βάλουμε τον Στέφανο να μας πει ποιες είναι οι καλές και ποιες είναι οι κακές, θα μείνει Ρουθούνη. Δεν ξέρω ποιος θα κρίνει τώρα ποιες είναι οι καλές. Το κράτος. Ναι. Ποιος θα κρίνει. Οι καταληψίες θα κρίνουν. Οι καταληψίες προφανώς κάνοντας μια κατάληψη θεωρούν ότι καλώς την κάνουν. Άμα βάλουμε το κράτος να κρίνει αν είναι και αν δεν είναι καλή, απλώς δεν θα μείνει Ρουθούνη. Αλλά εντάξει. Το με εξέπληξε θετικά, το αναφέρω ότι όντως περίμενα θα πει να επεμβαίνει η αστυνομία, δεν το έχασε κάτι. Αλλά τουλάχιστον ακόμα υπάρχει αυτή η αντίσταση. Κράτησε μια. Η πλήρη στρογγυλοποίηση θα γίνει σε επόμενη φάση. Τι λέει, έλειψα λίγο καιρό. Τι λέει το σχόλιο αυτό, το πενταευράκι. Δεν είχαμε εδώ πέρα ένα πενταευράκι που λέει έλειψα λίγο καιρό. Τι είναι, παλιό είναι το σχόλιο. Πενταευράκι, ε. Α, προηγούμενο. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, παιδιά. Όταν... Βλέπει λεφτά ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει. Παθαίνω, θα νομίζω. Βλέπει λεφτά να πέφτουνε στο chat, ενώ δεν πέφτουνε. Όχι, πέφτουνε. Δεν... Όχι, πέσαν πριν, εντάξει. Θα βλέπεις και άλλα. Δεν ξέρω, Όχι, εμφανίστηκε παλιό μήνυμα. Εμφανίστηκε μπροστά μου παλιό μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να κλείσουμε χωρίς να δούμε τη μεγαλύτερη στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Έχουμε και το οικονομικό πρόγραμμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο πολύ βιαστικά το οικονομικό πρόγραμμα του Στέφανου, γιατί δεν είναι ότι εμφανίστηκε και κάτι πλήρως επεξεργασμένο που να πούμε ναι, πάμε να συζητήσουμε. Θα πούμε τα trickle down economics του Στέφανου, πώς θα έρθει η ανάπτυξη μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης. Φορολογική ελάφρυνση και σε άτομα που έχουν ατομικό εισόδημα μέχρι 200.000 ευρώ. Το τονίζει κιόλας. Μέχρι 200.000 ευρώ ατομικό εισόδημα. Άρα, το σταυρό μου έκανε όταν το είπε αυτό. Μιλάμε, σε πιάνει. Με πιάνει. Μιλάμε στο. Τσιμά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή έκανα. Πόρε φίλε, λίγο να το κατέβαζε και θα με έχει σκίσει η φορολογία. Αλλά ευτυχώς, εντάξει. Μέχρι 200.000 ευρώ, παιδιά, υπολογίστε τα πόσα είναι. Υπολογίστε τα πόσα βγαίνουν ανά μήνα. Αν νιώθετε ότι σας αφορά αυτό το όριο, νομίζω ότι λιγότερο από 200 ευρώ δεν μπορείτε να βάζετε ανά εκπομπή. Το θεωρώ ντροπή. Ναι, λέει για κατάργηση, λέει για επαναφορά του αφορολογήτου. Είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει φορολογικές ελαφρύνσεις σε οποιαδήποτε κλίμακα μέχρι τις 200.000 ευρώ. Μικρές επιπλέον επιβαρύνσεις πάνω από 200.000 ευρώ. Το ίδιο στις επιχειρήσεις. Μείωση των εισφορών επίσης, που λες. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε και δημόσια υγεία. Κάτι δεν βγαίνει. Θα πάρει έσοδα από την φορολόγηση των μερισμάτων, που και αυτό είναι κάτι που αξίζει να συζητηθεί. Και τι άλλο. Α, και κατάργηση της προκαταβολής φόρου, που είναι μνημονιακό μέτρο και δεν είναι ότι μπορούμε πολύ εύκολα να καταργούμε μνημονιακά μέτρα. Δηλαδή, θα ήθελα να το κάνει, φαντάζομαι, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι μια κάποια. Έχει trickle down economics μέσα. Το φορολογικό του καινούριου ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι και οι μεγάλες επιχειρήσεις επωφελούνται, θέσεις εργασίας, η μεσαία τάξη, η καινούρια μεγάλη μεσαία τάξη θα ζήσει το ελληνικό όνειρο μέχρι 200.000 ευρώ. Έχει. Εντάξει, γενικά αυτούς που βγάζουν 200.000 το χρόνο, παιδιά, πρέπει λιγάκι να τους στηρίξουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, η μεγαλύτερη στιγμή των τελευταίων ημερών, η στιγμή που δικαιώνει και την πολιτική και την τηλεόραση. Πάμε, Γιώργο. Σαν ανήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσει. Και γύρισε! Και γύρισε και είναι μαζί μας! Καλώς όρισες, Γιώργα, ρε. Καλώς όρισες. Δεν έχουμε πειράξει τίποτα. Α, ναι, είναι πραγματικό αυτό τώρα το ηχητικό. Έτσι ακούστηκε. Δεν είναι ότι είπαμε ας βάλουμε μια καλαμπουρτζίδικη μουσική για να γελιοποιήσουμε το Γιώργο Αυτιά και να υπονομεύσουμε το κύρος του. Δεν είχαμε καμία τέτοια πρόθεση. Έτσι παίχτηκε αυτό. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τηλεόραση. Τους αγαπάει ο κόσμος. Τους αγαπάει. Βλέπουν άνθρωποι που είναι στα σπίτια τους κλειδωμένοι, φυλακισμένοι, δεμένοι πάνω στους καναπέδες τους. Βλέπουν Γιώργο Αυτιά, βλέπουν Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο δεν το λένε και το Παπαδάκη. Mm-hmm. Βλέπουν Γιώργο Παπαδάκη και τους βλέπουν μετά, φιλιούνται. Άλλος γίνεται βουλευτής, άλλος δεν γίνεται. Φέτος θα γίνω εγώ, του χρόνου θα γίνεις εσύ. Τέλος πάντων, δεν έχει μεγάλη σημασία. Εμφανίζεται λοιπόν ο Γιώργος Αυτιάς εκεί ως φιλαράκος. Παίζουν το τραγούδι αυτό, το ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά και λέτε ναι, αλλά αυτό δεν είναι πολιτική, δεν πρέπει να συζητήσουμε όμως για ιδέες. Ναι. Και εκείνη την ώρα πέφτει το επόμενο βίντεο. Πώς το κάνεις, για κάνε το. Το έχεις το τραγούδι. Ποιο τραγούδι. Ποιο θες. Εγώ γεννήθηκα και ζω για την Ελλάδα. Ποιος το λέει. Του Σφακιανάκη αυτό. Όχι, δεν του Σφακιανάκη, είναι του Λουκά Γιώργκα, παιδιά. Για βρείτε το Κύπριο, παιδιά, για να το ζήσουμε. Και είναι αυτό που βγάζεις, που βγάζεις και ένα λογίδριο στο τέλος. Άκου Γιώργο, ναι. Εμείς πάμε στην Ευρώπη με το σύνθημα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Στάσου, 19 μέτρα. Είναι... Περίμενε, περίμενε. Άστο το εσύ. Αυτό άστο. Το λέγε. Άστα αυτό το λέγε ο Παπαδόπουλος. Άστα προβοκατόρικα σε μένα. Όχι, λοιπόν, όχι, η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια είναι ένα πράγμα. Είναι για όλους. Η οικογένεια γιατί έχει 25 μέτρα υπέρ της οικογένειας η Νέα Δημοκρατία. Θρησκεία γιατί πάντα λέμε άκου, Γιώργο, Παναγιά βοήθα και η οικογένεια. Αυτό. Έλα. Ναι. Και τι έλεγες, απευθυνόμενος. Κάθε ένα κοντινό. Έτσι έκλαινε την εκπομπή. Ρίξ το, είσαι εκεί. Σιγά. Όχι, δεν κλείνουμε στην κάμερά σου. Ρίξ το. Σκυφτά περνώ με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι. Η οικογένεια είναι δικά μας, ιδανικά. Δεν μας τα παίρνει κανείς, δεν τα χαρίζουμε πουθενά και γι' αυτά αγωνιζόμαστε. Αυτό ήταν ένα σχεδόν σαββατοκυριακάτικο μότο. Εγώ σου είπα τώρα για το θρησκεία, οικογένεια και πάνω απ' όλα Ελλάδα. Γι' αυτό το πράγμα με αγαπάνε, γι' αυτό το πράγμα με θέλουνε, γι' αυτό το πράγμα θα αγωνιστώ. Έχει πιάσει νευρικό, δεν ξέρετε να παίζουν τα βίντεο, ενώ τα έχω δει, απλώς τα ακούω από το monitor αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι θέλω να ξυριστώ γουλή, να ντυθώ με σακιά και να κάτσω σε μια γωνιά στην Ομόνια να κλαίω. Είναι τεράστια η θλίψη για αυτό που βλέπεις. Είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος λέει το Χούντο σύνθημα, με παλιά ιστορία βεβαίως, δεν ξεκινάει εκεί, αλλά που προφανώς έχει ταυτιστεί στην σκέψη μας, στην σύγχρονη εποχή. Με την Χούντα και το αναφέρει κιόλας ο Γιώργος Παπαδάκης, είναι ο άλλος που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γι' αυτό με αγαπάει ο κόσμος. Γι' αυτό. Και αναφέρει τώρα πώς θα στηρίξει την οικογένεια να γενοβολάνει πατριώτες. Πάρα πολύ 52 σημαντικό. Μέτρα. Πόσο, 25. Αν βάλω 312 μέτρα για την οικογένεια. 50.000 ας πούμε. Α, 50.000. 50.000 μέτρα για την οικογένεια και μετά. 600 ευρώ το ενίκιο. Και για τη θρησκεία, γιατί λέμε βόηθα Παναγιά. Τι είναι αυτό τώρα. Εφιολόγημα. Είναι ότι έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι αν δεν γλύψεις παπάδες δεν εκλέγεσαι. Οπότε πρέπει πάντα να κολακεύεις την εκκλησία στο δημόσιο λόγο προκειμένου ο κόσμος να λέει «Αχ ναι Γιώργο μου» και το λέει κιόλας ότι γι' αυτό με αγαπάει ο κόσμος για το συνδυασμό αυτών των τριών κόσμων που επιτυγχάνεται σε αυτό το γνωστό σύνθημα. Αυτός είναι ο κόσμος της τηλεόρασης. Έλεγα πραγματικά πριν στον Θάνο ότι... Είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη να παράγεται πρωτότυπο περιεχόμενο από δικά μας μέσα, από όποιον το κάνει. Και εμείς το εννοούμε το από όποιον το κάνει, γι' αυτό και έχουμε το στούντιό μας ανοιχτό για να φιλοξενούμε και άλλες, εκπομπές. Γιατί όταν βλέπεις τη σύψη, τη σαπίλα της τηλεόρασης, τη φρίκη αυτού του πράγματος τώρα, ότι είναι ο Αυτιάς εκεί πέρα, είναι τόσος καιρός που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, είχε πει... Ότι συζήτησα αν θα είμαι υποψήφιος, μου είπε ο πρωθυπουργός ότι είσαι πιο χρήσιμος εκεί. Τα λέγανε στον αέρα αυτά, σαν να μην πειράζει. Ναι, ναι. Του λέγει ο άλλος, είσαι πιο χρήσιμος να κάνεις προπαγάνδα υπέρ της εξουσίας παρά να την υπηρετείς και να πληρώνεις. Σας πληρώνεις ως δημοσιογράφος και να μας βοηθάς από εκεί. Και το έλεγε ο άλλος δημόσια. Σαν να μην είναι ντροπή σαν να το κάτι λέει θετικό. Αυτό. Σαν κάτι θετικό. Γιατί θετικό είναι, για την καριέρα του θετικό είναι. Ο άνθρωπος φαντάζομαι ότι μια χαρά τα πάει. Δεν μπορώ να σκεφτώ δηλαδή να ήθελε κάτι άλλο. Υποθέτω ότι έχει ό,τι θέλει. Και μπράβο του, πολύ ωραία καριέρα κάνει, αλλά είναι τόσο πολύ οδυνηρό να παρακολουθείς αυτό το πράγμα, το μείγμα της πολιτιστικής κατάπτωσης, της ανοησίας, με την αδικία που εκπροσωπούν αυτοί οι άνθρωποι, που πραγματικά σε πιάνει ψυχή σου με αυτό. Ναι. Προφανώς, για να πούμε και τα αυτονόητα, υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του. Okay, ήταν στο κανάλι, okay. Υπάρχει μια φιλική σχέση, αλλά δεν πάβει να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πάει να δώσει μια συνέντευξη. Το ότι του κάνεις και το κοντινό και έλα, σαν να είναι εκπομπή σου και κλείσει εσύ την εκπομπή και τον υποδέχεσαι. Έτσι, εντάξει. Υποψήφιος ευρωβουλευτής. Νέα Δημοκρατία. Θα βγει, έτσι. Νομίζω ότι είναι στα φαβορί ο Γιώργος Αυτιάς για να μας εκπροσωπήσει στην Ευρωβουλή. Λοιπόν. Εκπρόσωπος της Ελλάδας μας. Για την Ελλάδα. Πηγαίνει με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Όλοι με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Πάνε, πάει και ο Ζαγοράκης με το Πασόκ, αλλά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Εντάξει, αυτό θεωρώ λογικό. Γεια σου. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην κάνετε τίποτα που να το έχετε κάνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αν φάγατε, μη φάτε. Αν δεν φάγατε, φάτε. Μην κάνετε τίποτα. Αν διασκεδάσατε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθίστε μέσα. Αν δεν διασκεδάσατε, τώρα βγείτε έξω. Αν μείνετε σπίτι, πηγαίνετε να μείνετε σε ένα άλλο σας σπίτι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ή κάντε κατάληψη στο σπίτι ενός γείτονα. Καλή κατάληψη από αυτές που θέλουμε. Καταλάβατε, όχι τις άλλες που πηγαίνει και μας γράφετε τώρα ότι διαλύει ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήψει. Πώς το θυμηθήκατε αυτό, ντροπή σας. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς θα είμαστε πάλι εδώ πέρα τη Δευτέρα να τα ξαναλέμε. Γεια. Yeah.